Source, Spirit, de bron, God, Godin. Deze oorsprong is perfectie, allesomvattend en in volledige overvloed. Wij mensen hebben echter niet deze ervaring, terwijl we vaak genoeg zeggen dat we één zijn met de bron. Eén zou moeten betekenen dat we dus ook perfect, allesomvattend en in volledige overvloed bestaan. Toch ervaren we dat tijdens ons leven op aarde anders. Op het eerste gezicht is ons lichaam niet perfect. Onze omgeving vertoont gebreken. En ons leven als geheel toont ook een aantal gebieden die wel wat verbetering kunnen gebruiken. Waar is dan die perfectie en die overvloed? Hoe zit dat met ziekte, armoede en rampspoed? Waarom bestaat dat als wij één zijn met deze perfecte bron, die in volledige overvloed bestaat? Dan zouden er toch geen ziekte, honger, armoede, oorlogen en allerlei natuurrampen zijn. Laten we teruggaan naar die bron. Daar waar alles perfect is, allesomvattend en in overvloed. Wat is er gebeurd dat wij hier allerlei ongemakken ervaren? Is deze bron het kwijt en niet langer perfect? Dat zou veel verklaren, maar het is niet zo. Deze bron, de bron, is al in alle eeuwigheid perfect op alle manieren. Daar is niets aan veranderd. Wat is er dan gebeurd? Wij zijn één met de bron omdat wij uit deze bron komen. Onze ziel is wat één is met de bron. Het is de bron. Deze allesomvattende bron wordt in alle scheppingsverhalen aangehaald en door elk volk op haar eigen manier uitgelegd. De Bijbel heeft Adam en Eva, waar God de wereld schept, in zijn gelijkenis. De oude volken hadden allemaal hun eigen godenparen die deze schepping vormgaven. Elk verhaal begint met de bron die perfect is. Daarvan wordt een afsplitsing gemaakt, die in feite ook perfect is. Maar daarna gebeurt er iets waardoor de mens dit anders ervaart. Laten we terugbrengen naar een oergodheid en een oerbron. De oude aardreligies hadden een scheppingsverhaal waarin deze oergodheid al een eeuwigheid bestaat en begint zich af te vragen hoe het zou zijn wanneer er meer was dan alleen perfectie. Hoe is het om anders te zijn? Hoe is het om te voelen, emoties te hebben, een vorm om in aanwezig te zijn? De oergodheid besluit zich op te splitsen in twee delen. Elk deel krijgt een eigen energie. Beide zijn perfect, maar anders. Ineens is er iets om naar te kijken en te vergelijken. De oerbron wordt verdeeld in een mannelijke en vrouwelijke helft. De vrouwelijke helft neemt alles in zich dat te maken heeft met intuïtie, zorg, onderhoud, bestaan, inkeer en rust en oneindigheid. De mannelijke helft neemt al het fysieke, tastbare en tijdelijke in zich op. Deze splitsing ging gepaard met een explosie die men als de Big Bang omschrijft. En de mannelijke energie verspreidde zich en vertraagde tot materie en creëerde het universum. De vrouwelijke energie zag de pracht van het fysieke universum en wilde daar weer één mee worden. Want nu ze ervan gescheiden is, kan ze er nog alleen maar naar kijken en al die ervaringen niet opdoen. De vrouwelijke energie gaat te rade bij het oneindige deel van zichzelf. Dat deel dat de oergodheid nog is en vraagt wat te doen om weer één te worden met de mannelijke helft van zichzelf. Het bleek niet mogelijk om het fysieke deel weer terug in zichzelf op te nemen. Om één te kunnen worden en weer samen te zijn, moest de vrouwelijke energie ook eerst fysiek worden, om van daaruit de vertraagde trilling weer terug te brengen naar de hoge energie van de bron waar ze zich in bevindt. Om dit te kunnen doen, splitst de vrouwelijke energie deeltjes van zichzelf af. Deze deeltjes komen naar de aarde, om hier vanuit het fysieke weer samen terug te keren naar de bron. Elke ziel kiest voor vele levens en daarin veel fysieke ervaringen. Wij zijn allemaal afgesplitste zielen, stuk voor stuk delen van deze oergodheid. Echter eenmaal hier in deze trage trilling is het moeilijker dan gedacht om terug te keren naar de bron. Elke ziel, ieder van ons moet zich deze taak eerst weer herinneren. Daarna is het alsof er een sluier is gevallen, waardoor het moeilijk is de bron te zien, te horen en te voelen. Geluid, trilling, is wat het universum in beweging zette. En het is de manier waarop wij, die afsplitsingen, die zielen, onze mannelijke helft, de fysieke helft van de oergodheid weer terugbrengen in die hoge energie naar de bron. Dit is de verlichting waarover gesproken wordt. Het bewust worden van die stijgende trilling. Maar met name ook daaraan mee te werken. Door zelf je trilling te verhogen, steeds weer, ondersteun je dit proces. In deze zielen is een verdeling te maken. Er is een oerziel. Daaruit ontstaan alle zielen. Deze zielen keren telkens weer terug naar de aarde en beleven daarvan alles. Allerlei uitdagingen waarbij deze ziel de optie krijgt om de trilling van dat moment aan te passen. Herinnert deze ziel zich genoeg om dat te doen, of duurt dat nog even? Het hele menselijke leven, elk moment is van optie. Steeds wanneer een ziel pauze neemt van het aardse bestaan, worden alle ervaringen meegenomen. Mee naar het licht. Deze afgesplitste ziel heeft ook een hoger bewustzijn. Een hogere ziel, om het maar een naam te geven. Deze hogere ziel neemt alle nieuwe informatie in zich op in het zielengeheugen. Wanneer de ziel dan weer naar de aarde gaat, blijft de informatie beschikbaar. Maar het is op een hoger niveau te benaderen via ons menselijke hogere zelf. Dat deel van ons dat het grote plaatje ziet, dat vrij is van de lagere aardse trilling en altijd zal kiezen voor jouw best mogelijke optie. Ervaringen uit andere levens die je als ziel had, kunnen invloed hebben op je huidige leven. Je kan op onverklaarbare wijze erg blij worden van sommige dingen. Deze zaken waren in andere levens al een bron van vreugde. En jouw zielengeheugen neemt dat mee. En daarom voel je dat nu nog. Een prettige, karmische ervaring. Diezelfde dingen blijven aantrekkelijk. Dit geldt ook voor andere karmische ervaringen. Ervaringen uit andere levens die je als mens minder prettig vond. Deze ervaringen reizen ook met je mee. En kunnen in het hier en nu zorgen voor onverklaarbare angsten. Om als ziel onze trilling te kunnen verhogen naar die zuivere trilling van de bron, moeten we deze ervaringen helen, zodat de lagere trilling loslaat. Dit zijn vaak herhalende situaties of onverklaarbare angsten. Deze onverklaarbare angsten worden met name door ons innerlijk kind uitgeleefd door emoties, zelfsabotage en treuzelen. Het heeft invloed op ons mentale zelf en hoe onze innerlijke dialoog is. Deel van onze taak is dus deze karmische zaken op te lossen. Inmiddels hebben we een oerziel, een hogere ziel en dan onze aardse zielen. Ook zijn er zielengroepen die samenwerken door de incarnaties heen. Als hogere ziel heb je een volledig overzicht en weet je dat alles perfect is. Maar door het gebruik van het aardse lichaam ben je als aardse ziel dat overzicht kwijt. De hogere zielen creëren groepen waarin de zielen elkaar helpen. Meestal als vrienden. En soms als romantische partners of familie. Dit is niet in elke incarnatie hetzelfde. De aardse zielen, de mensen die je ontmoet, hebben allemaal afspraken met elkaar gemaakt op het hogere zielenniveau. En komen met elkaar overeen om elkaar in bepaalde situaties te ontmoeten. Hoe wij dat als mensen ervaren en hoe wij ermee omgaan, bepaalt eventuele volgende ontmoetingen met dezelfde zielen. Of met andere zielen om opnieuw de kans te krijgen situaties naar een hogere vibratie te brengen. Al deze situaties kunnen wij als mens als mooi en ontroerend ervaren of als beangstigend of oneerlijk. Naarmate je als ziel groeit, krijg je daar meer inzicht in en zal je er vanuit een ander perspectief naar kijken. Je denkt niet langer dat de dingen je alleen maar steeds overkomen, maar je ziet het als zielenkeuzes en momenten om voor hogere trilling te kiezen. Dat hoef je niet alleen te doen. Er bestaat een team van engelen voor iedereen die met ze wil werken. Deze engelen kunnen je helpen bij het herkennen van je zielendoelen en ze helpen je ook bij het maken van keuzes, het ondernemen van stappen en ze staan je bij wanneer de mogelijkheden je overweldigen. Zij zien namelijk je werkelijke potentie, hoe groot en perfect je in werkelijkheid bent. Zij zien alles wat wij in onze aardse lichaam niet volledig zien en weten. Zij weten wat je allemaal kan bereiken en dat je onbeperkt creatief bent in jouw goddelijke perfectie. Want jouw engelenteam is volledig in het licht. Zij bestaan uit deze pure, hoge trilling die jij zo graag weer wilt bereiken. Tijdens track 2 van deze cd ontmoet je jouw engelenteam dat je met name ondersteunt bij alles wat te maken heeft met je zielendoelen. Je hebt er namelijk meer tegelijkertijd. De belangrijke facetten van je leven, zoals je familie, werk, relaties, gezondheid en bijvoorbeeld je spirituele groei, zijn er daar enkele van. Tijdens track 3 van deze cd ga je met jouw engelenteam aan de slag om je zielendoelen aan het licht te brengen en te activeren zodat je jouw zielenpad kan bewandelen. Je kan steeds wanneer je merkt dat er nieuwe zaken en mensen in je leven spelen, deze derde track gebruiken om in de universele stroom van wijsheid, liefde en energie te stappen en weer volledig op je pad naar je zielendoel te gaan. Ontspan je. Ga liggen en maak het je gemakkelijk. Voel of er kleding knelt en wanneer het nodig is, pas het dan aan. Beweeg je hoofd en schouders even. Voel of er spieren gespannen zijn, schud het even los. Ga dan nog eens gemakkelijk liggen. Adem diep in. Adem zuivere energie in en adem uit. Laat ongemak los. Met elke ademhaling ontspan je verder en verder. Omgevingsgeluiden verdiepen je rust nog verder, zodat je nu volledig ontspannen bent. Terwijl je zo ontspannen ligt en rustig ademt, verandert de ruimte om je heen. De energie wordt lichter, de trilling hoger en de sfeer sereen. Je bevindt je in een heilige ruimte. Een tempel die gevuld is met wit-goud licht. Zuiver en veilig. Je ervaart de serene pracht van deze tempel terwijl je gemakkelijk ademt. En hoewel je je de hele tijd bewust blijft van je lichaam, hoe je ligt, en stevig in verbinding bent met de aarde-energie onder je, om daar de transformerende en helende werking van te ervaren, weet je dat je inmiddels door de zuivere trillingen om je heen naar het niveau van je hoger zelf bent getild. Op dit niveau is het gemakkelijk om contact te maken met het goddelijke. En terwijl je geniet van de rust, merk je op hoe prachtig de tempel is. Om je heen kijkend, zie je dat er een lichtkoepel bovenin de tempel is. Er schijnt een fantastisch, mooi en helder licht door naar binnen. Het valt je op dat dit licht helderder wordt en dichterbij komt. Het licht komt via de lichtkoepel naar binnen en heeft allerlei sprankelende, mooie kleuren licht. Het is een fantastisch schouwspel om te zien. Het voelt zo goed om deze wervelende lichten om je heen te hebben. De gekleurde lichten komen tot stand en veranderen in prachtige engelen. De schoonheid van deze lichtwezens is zo groot dat je bijna sprakeloos bent. Ze stralen een bijzondere kracht uit. Rust. En heel veel liefde. Je merkt op dat het er 5 zijn. Een van de engelen zegt: wij zijn jouw zielenteam. Wij zijn er om je te steunen, te helpen universele kennis te begrijpen, je te helpen je zielendoelen te herkennen. En wij zijn er ook wanneer je motivatie nodig hebt. Of een steuntje in de rug bij het nemen van stappen. Je kan ons altijd roepen wanneer je behoefte hebt aan onze steun. We reageren op elke aanroeping wanneer je ons als je zielenteam maar in gedachten houdt. Een formele invocatie is niet nodig. Simpelweg denken, zielenteam, help mij, is genoeg. Je bent blij deze bijzondere engelen te ontmoeten. Met name omdat ze er alleen voor jou zijn. Iedereen heeft een eigen zielenteam van engelen. Je begroet ze van harte en wanneer je dat wil, kan je deze engelen vragen naar hun namen. Vraag het ze maar. 1 voor 1. En weet dat de eerste ingeving de juiste is. Mogelijk hoor je het antwoord of komen er namen in je hoofd op. Vraag deze engelen om dit voor je te bevestigen in de dagelijkse fysieke wereld om je heen. De eerste engel laat je weten dat je met alle vragen over je fysieke gezondheid aan kan kloppen. Er komt een zachte groene glans vanuit dit lichtwezen. Je voelt hoe je lichaam simpelweg door je aandacht op deze engel te richten, al reageert met een gevoel van ontspanning en gemak. Hij vertelt je ook dat hij er is om je contact met de aarde constant intact te houden, zodat je jouw zielendoelen ook daadwerkelijk kan manifesteren in dit leven. Aarding is daarbij van groot belang. Vraag hem bij je te zijn zodra je vermoedt dat je aarding beter kan. Sta hem toe de energie om je lichaam heen zo aan te passen dat de energieblokkades in je chakras oplossen, zodat de energie die vanuit het universum door je kruin naar binnen komt, ook door kan stromen de aarde in. Dit is wat je aardt. Dit is wat je nodig hebt om je zielendoelen te kunnen bereiken. De tweede engel laat je weten dat je met alle zaken die je emotioneel beïnvloeden bij haar terecht kan. Haar gloed is een zacht amber en je merkt dat je lichaam reageert met een gevoel van veiligheid, geborgenheid, vrede en liefde. De derde engel laat je weten dat hij er is voor al je mentale zaken. Wanneer je steeds weer tegen dezelfde gedachten aanloopt die je gemoedsrust verstoren, of wanneer je merkt dat je blik op de wereld beïnvloed wordt door je omgeving, nu of uit het verleden, dan kan hij je helpen. Het licht dat van hem afstraalt is een diep blauw. Je voelt hoe je reageert met een geestelijke rust die je in lang niet ervaren hebt. Een kalmte en zekerheid dat alles perfect en goed is, zoals het nu is. Jij bent perfect en goed zoals je bent. Het universum is in balans en jij ook. De vierde engel laat je weten dat zij er is om je te helpen bij je spirituele groei. Zij straalt een prettig, zacht lichtblauw licht uit dat je onmiddellijk omringt en je voelt hoe alles wat je nog zou kunnen hinderen bij je spirituele groei van je afvalt. Ze bevestigt dat haar taak is je te helpen. De mystieke kennis die het universum je te bieden heeft, te begrijpen. Zij is er om je te helpen om al je intuïtieve mogelijkheden te benutten, zodat je trilling nog sneller kan stijgen, terwijl je jouw zielenpad hier op aarde bewandelt. Zij is de tegenhanger voor de fysieke engel. Beiden creëren een energiestroom. De een met het universum en de andere met de aarde. En ze komen samen in je lichaam en balanceren daar tot een eenheid die je helpt verder te groeien. Zij is er ook om je herinneringen uit eerdere levens te activeren wanneer die nodig zijn. Je te helpen ze te begrijpen en te helen waar nodig. De vijfde engel straalt een wit-gouden licht uit en vertelt je dat hij er is om je zielendoelen onder je aandacht te brengen, te activeren en die zielen en je zielengroep in je leven te brengen die je nu kunnen helpen bij jouw heilige taken in dit leven. Je bent zo blij hem te ontmoeten en omhelst hem dankbaar. Je voelt de pure, onvoorwaardelijke liefde die van elke engel afstraalt je doordrenken. Je engelenteam is zo blij dat ze nu eindelijk kennis met je gemaakt hebben en vragen jou om ze zo vaak je wilt aan te roepen, zodat ze je kunnen helpen met alle aspecten van je zielendoel. Ze drukken je op het hart dat ze alleen voor jou klaarstaan en dus nooit druk kunnen zijn met iets anders. Het is hun taak en grote vreugde je te kunnen helpen. En jij maakt graag gebruik van het aanbod van je engelenteam om ze regelmatig om advies en hulp te vragen. Dankbaar neem je afscheid en je ademt nog eens diep in. je engelenteam verandert in wervelende lichten, die samen opstijgen en door de lichtkoepel weer verdwijnen. Je ziet het sprankelende licht snel in de verte oplossen. En je weet dat het weer tijd is om terug te keren naar het hier en nu. Je voelt hoe de ruimte om je heen van trilling verandert en weer terugkeert naar de oorspronkelijke ruimte. Daar waar jij bent gaan liggen. En de omgevingsgeluiden maken je meer bewust van de ruimte in je lichaam. Voel je lichaam weer helemaal. Beweeg je vingers en tenen maar wat, om weer helemaal in het hier en nu te komen. En je doet volledig verfrist, volledig alert en prettig uitgerust je ogen weer open. Ga, als je dat nog niet gedaan hebt, gemakkelijk liggen. Ga zo liggen dat je je helemaal ontspannen voelt. Haal een paar keer diep adem. In en uit. En je ademt zuivere levensenergie in. En terwijl je uitademt, laat je alle stress, drukte en ongemak los. Laat alles los dat niet langer je hoogste goed dient. Voel nog even of je spieren ontspannen zijn. Beweeg zo nodig je nek en schouders wat. Wanneer kleding knelt of trekt, pas het dan nog even aan. Dit is jouw tijd, dus maak het je zo gemakkelijk mogelijk. En merk dat je je helemaal ontspannen voelt. Omgevingsgeluiden helpen je dieper en dieper weg te zakken in een veilige, diepe rust. Zodat je samen met je engelenteam je zielendoelen en je zielengroep kan activeren. Stel je voor dat je nu in een prachtige, exotische tuin bent. Met bijzondere bloemen, planten en bomen. Je hebt nog nooit zoiets moois gezien. En alles is perfect. De temperatuur is precies zoals jij het prettig vindt. Perfect vredig en ontspannen. Laat je gaan in het zonlicht dat je lichaam omvat en voel een warme bries die over je huid streelt en door je haar. Laat gaan. Ontspan. En ontspan nu helemaal. Deze wonderbaarlijk prachtige tuin is een plek waar je trilling vanzelf hoger wordt door alle schoonheid om je heen. En al wandelend kom je bij een brug. En je ziet aan de overkant zoveel lichtstralen. Zoveel moois. Je weet dat dit de tuin is waar jouw engelenteam op je wacht. Enthousiast steek je de brug over. En met elke stap laat je meer van je zorgen en twijfels achter je. En hoe verder je komt, hoe zuiverder je energie wordt. Je trilling stijgt, zodat je gemakkelijk met je engelenteam kan praten. Ze staan je al op te wachten aan de overkant en zwaaien blij naar je. Eenmaal aangekomen, begroeten ze je opgetogen. Ze zijn zo blij dat je naar hen toe komt om samen aan je zielendoelen te werken. Samen loop je naar een bankje waar je gemakkelijk kan gaan zitten. Je engelen vertellen je dat dit jouw bankje is in deze hemelse tuin. Je kan hier altijd komen om je te bezinnen en energie te verzamelen. Om daarna weer verfrist verder te gaan op je zielenpad. De eerste engel van je team vraagt je om al je zorgen over gezondheid en je dagelijkse fysieke beslommeringen aan hem te geven. Zodat hij het door de aarde kan laten transformeren naar een energie die goed en voedend is en jou perfect aanvult. Je geeft graag al deze fysieke zaken aan je engel en hij vertrekt er snel mee naar een plek verderop in deze hemelse tuin. Daar gooit hij alles wat je hem gegeven had in een groot gat in de grond. Direct daarna zie je hem beginnen te stralen. Een zachte, maar krachtige groene energie komt van hem af. Het vult de hele omgeving en alles in het gat. Langzaam stijgt er uit het gat een groene lichtbal op. Dit is de getransformeerde energie. Hij brengt deze bal weer naar je toe en met jouw toestemming geeft hij je de groene lichtenergie. Je voelt hoe het je omringt. Je voelt hoe je nog gemakkelijker in je lichaam zit terwijl het je vult. Je bent volledig ontspannen en toch zo energiek. Je merkt goed de voedende kracht van het groene licht. De tweede, amberkleurige engel komt nu naar voren en ze vraagt je om alles, maar dan ook alles wat jouw emoties verstoort, aan haar te overhandigen. je voelt. Hoe je emoties zich als een bal in je lichaam verzamelen. En samenkomen in je borstkast. En vanuit je hartchakra laat je al deze emoties los. En je geeft ze aan de mooie, amberkleurige engel. Die het aanneemt. En onmiddellijk begint te stralen alsof de zon binnenin haar is gaan schijnen. Alle emoties die als een donkere bol in haar handen liggen, beginnen lichter te worden. Je ziet het veranderen in puur licht. Mooi. Wit. Met een zachte, honingkleurige glans. Je engel vertelt je dat deze prachtige energiebal pure vrede geeft. En vraagt of je deze weer wilt ontvangen. Dat doe je graag. Je bedenkt hoe fantastisch het is om al die oude emoties te vervangen door hemelse vrede. En je neemt het licht weer via je hartchakra in je op. Je voelt direct hoe deze pure vrede, die diepe wetenschap dat alles, alles goed is en perfect. De derde engel van jouw team komt nu naar voren. En hij vraagt je om diep in je geest alle oude gedachtepatronen, alle oude projecties die mensen om je heen je opgelegd hebben, op te zoeken. Net alsof je een oude stoffige zolder opruimt. En al deze muizenissen aan hem te overhandigen. Op het moment dat je het aan hem geeft, stijgt hij langzaam op en maakt dan vaart. Je ziet hem de hemel in verdwijnen. En door de wolken heen zie je een diepe blauwe gloed komen. Je weet dat alles opgelost is. Je engel daalt weer af. En bij hem draagt hij een energie die diep blauw straalt. Zo mooi. Zo zuiver. En hij vertelt je dat deze energie je geest rust geeft en kalmte in je denken. Het vertrouwen dat alles goed is. Je accepteert het graag en je voelt deze blauwe energie zich nestelen in je hoofd. En met dat de rust en kalmte in je denken. De omgeving om je heen begint te veranderen en je vierde mooie engel stapt naar voren. Ze laat je weten dat het tijd is om samen de Akasha te bezoeken. Om je heen trekt de lucht zich samen en een roze nevel omringt jullie. Samen sta je in deze roze energie. En je merkt hoe liefdevol die nevel is. Het is onvoorwaardelijke liefde. Deze hoge trilling brengt je naar een heel nieuw niveau. En wanneer de mist optrekt, sta je samen op het bordes van deze hemelse bibliotheek. De immens grote deuren gaan al voor je open. En samen met je engel loop je naar binnen. Je neemt de omgeving in je op, ziet details en je ziet een roze gloed voor je uitgaan. Deze leidt je naar jouw grote dikke boek. Het boek staat op een standaard en bevat al je zielenlevens, alle herinneringen en alle toekomsten, al jouw zielendoelen. Je engel omringt je met liefdevolle energie en verzekert je dat je volledig beschermd en veilig bent, terwijl je leest over eerdere levens, dat je de oude pijn tijdens het lezen los zal laten, simpelweg door de woorden te zien, en dat je karma gebalanceerd wordt zodat je verder kan. En als eerste wordt je getoond wat er aan karmische ervaringen nu nog actief is in dit leven, waardoor je jouw zielendoelen blijft uitstellen in plaats van ze te leven. Terwijl je de woorden leest, voel je hoe oude pijn lijkt op te komen, maar net zo snel weer wegvalt. Opgelost, alsof het nooit bestaan heeft. Je engel heeft gelijk. Het valt gewoon weg terwijl je leest. En je merkt aan heel je wezen dat je gebalanceerd wordt, terwijl je ogen in snel tempo oude levens voorbij zien gaan. En alles wordt in hetzelfde tempo geheeld. Je behoudt enkel de liefde en de lessen vanuit deze levens. De bladzijde in je boek vervaagt. Je engel geeft aan dat er even een moment van rust is, zodat jouw karma zich volledig kan balanceren. Je voelt die balans ook helemaal over je neerdalen. Rust, vrede, kalmte en een liefdevol, dankbaar gevoel. Je weet dat je net veel geheeld hebt en balans en vrede terug hebt gekregen. De bladzijde wordt weer helderder. En nu toont het je wat op dit moment in jouw leven je zielendoelen zijn. Waar je ziel nu samen met jou aan wil werken. En het geeft je inzichten en actiestappen. Wanneer het om je gezondheid gaat, laat de beelden en indrukken naar je toe komen. Wanneer het om werk gaat, laat het gebeuren. Sta de informatie toe. Je relaties. Laat de beelden en indrukken maar bij je komen. Je spirituele groei. Neem het in je op. En die zaken die op dit moment voor jou belangrijk zijn. De inzichten en informatie ordenen zich gemakkelijk in je hoofd. En je ademt diep in. Je weet dat je leven, wanneer je hier ook echt naar handelt, heel mooi, blij en bevredigend zal zijn. Samen verlaat je de acacia en terwijl je het bordes oploopt, zie je een witgouden nevel voor je. En de vijfde engel staat daarnaast. Hij laat je weten dat je zielengroep zich voor een deel nog in je toekomst bevindt. Maar dat je nu dat deel kan activeren. Met die mensen en situaties die je verder kunnen helpen. Het enige wat je hoeft te doen, is dat wat je gelezen hebt en waar je nu direct aan wilt werken, je voor te stellen in deze nevel. Dat is de sleutel. Terwijl je dat doet, zie je in deze witgouden nevel mensen ontstaan, groepen, situaties die je verder helpen. En er spelen zich kleine scènes af voor je ogen, zodat je ze kan herkennen zodra ze in je leven opkomen, zodat je er dan ook adequaat op in kan gaan. Je engel laat je weten dat het nu tijd is om van dit akasha niveau weer terug te gaan naar de hemelse tuin. Je voelt hoe je samen wegzakt in diezelfde liefdevolle energie van eerder. En je merkt dat je weer terug bent op het bankje in de hemelse tuin. Jouw engelenteam staat om je heen en ze leggen je uit dat om je zielendoelen te kunnen beleven het nodig is om deze te aarden. Alle vijf leggen ze een hand op je kruin. En je voelt hoe de verbinding tussen hemel en aarde door jou tot stand komt. Terwijl de energie door jou stroomt, zie je in een flits het grote plaatje. Heel even. Zodat je weet dat je leven goed en belangrijk is voor iedereen om je heen. De energie verlaat je handen en voeten en stroomt omlaag. Je voelt de tinteling en warmte die dat in je handen en voeten geeft. Ook merk je hoe stevig dat voelt. Hoeveel zekerheid dit aarden je geeft. Alle kracht en moed om je pad vrolijk te bewandelen. Je engelen laten los. En je weet dat het tijd is om te gaan. Je staat op en loopt samen met je engelen naar de brug. Daar neem je afscheid in de wetenschap dat je ze op elk moment van de dag en nacht kan roepen. Want ze bestaan alleen voor jou, om jou te helpen. Je loopt weer terug over de brug. Genietend van de pracht om je heen. En met elke stap voel je de trilling om je heen trager worden, totdat het precies juist is voor jou als mens. Zodat je je lichaam weer helemaal voelt. En al wandelend door deze prachtige tuin, wandel je terug naar het hier en nu. En ben je er klaar voor om je leven volledig te leiden?